अति मंगलागार संसार भारा पहर वानराकार विग्रह पुरारी राम रोशानल ज्वाल मालामिश भांत चर सलभ संघारकारी जयति मंगलागार संसार भारा पहर वानराकार विग्रह पुरारी राम रोशानल ज्वाल मालामिश वांत चर सलभ संहारकारी जयति मरुदंजनामुद मंदिर नत ग्रीव सुग्रीव दुखैक बंधो या तु धानो दत रुद्ध कालाग्नियर सिद्ध सुर सज्जनानंद सिंधो जयति रुद्राग्रणी विश्व बंद्याग्रणी विश्व विख्यात भट चक्रवर्ती साम गाताग्रणी काम जेताग्रणी राम हित राम भक्तानुवर्ती जयति संग्राम जय राम संदेश हर कौशला कुशल कल्याण भाषी राम वीर आर्क संतप्त भरता दिनर नारी शीतल करण कल्प शाशी जयति सिंहासना सीन सीतारमण निरख निर्भर हर्ष नित्यकारी राम सम्राज शोभा सहित सर्वदा तुलसी मानस रामपुर बिहारी जयति मंगलागार संसार भारा पहर वानराकार विग्रह पुरारी राम रोशानल ज्वाल मालामिश भांत चर सलभ संघारकारी जयति मंगलागार संसार भारा पहर वानराकार विग्रह पुरारी राम रोशानल ज्वाल मालामिश वांत चर सलभ संहारकारी।